Вялікі гетман Ян Кароль Хаткевіч. У бацькавым палацы. Яну Каралю Хаткевічу лёс наканаваў стаць адным з найславуцейшых беларускіх палкаводцаў. Калі ён нарадзіўся, ішла надзвычай цяжкая для нашай дзяржавы вайна з Масковіяй. Цар Іван жахлівы імкнуўся захапіць і далучыць да сваіх уладанняў Полацак ды іншыя беларускія землі, да самай Вільні. Бацька Яна Хаткевіча быў на вайсковай дыпламатычнай службе і нечаста прыязджаў дадому. Янка рос пад наглядам маці. Ягонае маленства прайшло недалёка ад Баранавічаў. Там, на высокім беразе рэчкі Мышанкі, стаяў бацькаў палац-замак, абведзены стромкім валам і глыбокім ровам. Янка любіў гуляць з аднагодкамі ў вайну. Ужо тады яго прызнавалі за камандзіра. Ён з драўляною шаблею ў руцэ вадзіў хлопчыкоў на штурм замкавага валу. Або загадваў сваім малым ваярам падрыхтавацца да абароны на другім баку Мышанкі і перш смела кідаўся ў ваду. У вялікіх палацавых пакоях Янку вабілі развешаныя на сценах старадаўнія мячы, шаблі, шчыты, стрэльбы, рушніцы. Хлопчык мог доўга разглядаць гербы і партрэты сваіх продкаў. Ён ведаў, што Хаткевічы займалі ў нашай дзяржаве высокія пасады і заслужылі вялікую павагу. Пад кіраўніцтвам хатніх настаўнікаў Янка рана навучыўся пісаць і чытаць. Ён з ахвотаю займаўся гісторыяй і арыфметыкай. Не меншыя здольнасці і спрыт хлопчык выявіў і ў вайсковай справе. Ён з малых гадоў добра ездзіў на кані. Крыху пазней Янка выдатна авалодаў шабляй і рапірай, навучыўся трапна страляць з лука і агнепальнай зброі. Першыя перамогі. Дзеці з заможных і знатных беларускіх сем'яў у тыя часы абавязкова атрымлівалі добрую адукацыю. Ян спачатку вучыўся ў Вільні, у калегіуме і акадэміі. Потым ён паглабляў свае веды ў Нямеччыне і ў італьянскім горадзе Падуі, дзе некалі Францісак Скарына стаў доктарам лекарскіх навук. Хаткевіч атрымаў добрыя веды з гісторыі, геаграфіі, матэматыкі. Ён ведаў лацінскую мову, на якой можна было паразумецца з жыхарамі ўсіх еўрапейскіх краінаў. Хаткевіч старанна вывучаў кнігі знакамітых палкаводцаў. У сваёй вандроўцы па Еўропе ён завітаў на востраў Мальту. Тамтэйшыя рыцары ўдала ваявалі з туркамі. Падарожнік з Беларусі шмат чаму навучыўся ў мальтыйскіх ваяроў. Вярнуўшыся на бацькаўшчыну, ён ажаніўся з княгіняю Софіяй Слуцкай. Яна стала любай і клапатлівай жонкою. Хаткевіч часта пісаў ёй з ваенных паходаў лісты. Ён заўсёды называў жонку адзінай, каханай і наймілейшай зосечкою. Ваярскі талент прынёс Яну першыя поспехі ў ратнай справе. Камандуючы ўласным аддзелам конніцы, ён праявіў адвагу падчас паходу ў паўднёвыя землі Малдовы і Валахіі. За атрыманыя там перамогі Хаткевічу даверылі адказную вайсковую пасаду палявога гетмана. Шведская вайна. У тым часе Рэч Паспалітая пачала доўгую вайну са Швецыяй за панаванне на Балтыйскім моры. Вялікі князь і кароль Жагімонт Ваза прызначыў Хаткевіча намеснікам вялікага гетмана і накіраваў у Прыбалтыку. Нашае войска было параўнаўча са шведскім невялікае і горш узброенае. Ранейшыя камандзіры і каралеўскія чыноўнікі думалі найперш пра сябе, а не пра сваіх падначаленых. Жаўнеры доўга не атрымлівалі грошай і часта галадалі. Нярэдка яны мусілі здабываць сабе ежу рабункамі або наогул уцікалі да хаты. Ян Хаткевіч хутка навёў дысцыпліну. Ён сурова караў парушальнікаў, але клапаціўся, каб ваяры заўсёды былі накормленыя, апранутыя, каб мелі добрую зброю і сытых коней. Грошы на войска з каралеўскай скарбніцы прыходзілі нерэгулярна, і гетман загадаў плаціць жаўнерам заробкі і купляць зброю за свае сродкі. Дзеля гэтага ён нават заклаў за грошы уласныя маёнткі. Спачатку нашае войска прымусіла здацца шведскі гарнізон у эстонскім горадзе Дэрпце, Тарту. Потым Хаткевіч разбіў прысланы з-за мора свежы шведскі корпус. Яшчэ праз некалькі месяцаў ён разграміў новы вялікі атрад ворага. У той бітве палегла 2000 шведаў і быў захоплены 21 баявы непрыяцельскі сцяг. Пасля гэтага Сойм Рэчы Паспалітай пастанавіў перадаць Хаткевічу булаву вялікага гетмана. Гэта значыць, ён стаў у нашай дзяржаве галоўным камандзірам усёй арміі. Беларускія гусары. Улюбёным войскам Яна караля Хаткевіча былі гусары. Напачатку так называлі лёгкую кавалерыю, але пазней зброя і рыштунак гусараў зрабіліся больш цяжкімі і надзейнымі. Цела і галаву гусараў прыкрывалі панцыры і шаломы-шышакі. З ворагам яны біліся доўгімі дзідамі і шаблямі, а на адлегласці трапна паражалі праціўніка з лукаў і пісталетаў. На дзідах у беларускіх гусараў трапіталіся бел-чырвона-белыя сцяжкі. Да гусарскіх панцыраў мацаваліся вялікія крылы з пер'ем, якія наводзілі на ворага жах. Таму гэтыя воіны мелі яшчэ адну назву – крылатыя вершнікі. У тыя часы якраз крылатыя вершнікі прыносілі нашаму войску найбольшую славу. Бітва пад Кіргольмам. Беларускія гусары дапамаглі гетману Хаткевічу атрымаць найслаўнейшую перамогу над шведамі каля вёскі Кіргольм, цяпер гэта Саласпілс, непадалёку ад Рігі. На досвідку 27 верасня 1605 года там сустрэліся армія шведскага караля Карла IX і баявыя палкі нашай дзяржавы. Карл IX меў 7300 ваяроў. Шведская пехота тады лічылася найлепшай у свеце, таму і складала большасць непрыяцельскага войска. Хаткевіч прывёў на бітву 4300 жаўнераў. Нашае войска ледзь не цалкам складалася з беларусаў. Беларусамі былі і амаль усе камандзіры. Беларусы і шведы доўга стаялі насупроць адзін аднаго, не пачынаючы бітвы. Затым гетман загадаў сваёй лёгкай кавалерыі адступіць. Карл IX, паверыўшы ў блізкую перамогу, кінуў сваіх жаўнераў у наступ. Ягоная пехота з гарматамі спусцілася са зручных пазіцый на ўзвышшы. І тут шведаў нечакана заатакавалі з бакоў беларускія гусары і лёгкая конніца. Шведы пачалі ўцікаць, і ў пагоню за імі кінуліся беларускія татары, якія вартавалі абоз Хаткевіча. У бітве палегла 6000 шведаў. Беларусы захапілі ўсе непрыяцельскія гарматы і 60 сцягоў. У нашым войску загінула ўсяго блізу 100 жаўнераў і некалькі сотняў былі паранены. Слава пра кіргольмскую перамогу разнеслася па ўсім свеце. Віншаванні гетману Хаткевічу прыслалі папа рымскі і большасць еўрапейскіх валадароў. Вайна з туркамі. На поўдні Рэч Паспалітая суседзіла з вялізнай і неспакойнай турэцкай дзяржавай, якая тады называлася Асманскай імперыяй. Туркі захапілі шмат якія еўрапейскія краіны. Неўзабаве пачалася вайна Асманскай імперыі і з Рэччу Паспалітай. Турэцкі султан рыхтаваў вялікі паход на поўнач. Ён хваліўся, што разгроміць Рэч Паспалітую і выйдзе на берагі Балтыйскага мора. Велізарная турэцкая армія, якая налічвала 150 тысяч ваяроў, рушыла ў бок Малдовы і Украіны. Камандзірам войска Рэчы Паспалітай прызначылі Яна Хаткевіча, найлепшага ў дзяржаве палкаводца. Беларускія палкі ішлі на вайну з-пад нашых старажытных гарадоў – Полацка, Вільні, Смаленска ды іншых. Моцным іхнім хаўруснікам было ўкраінскае войска запарожскіх казакоў. Хрысціянскае і мусульманскае войскі сышліся на беразе ракі Дністра каля замка Хацін. Гэты замак яшчэ ў часы князя Вітаўта збудавалі беларускія майстры. Хацінская бітва доўжылася не адзін тыдзень. Найцяжэйшым стаў той дзень, калі туркам удалося захапіць галоўны вал нашых умацаванняў і ўварвацца ў лагер. Казакі-запарожцы выбілі ворагаў за вал, але султан кінуў у тое самае месца свежыя сілы. Тады Хаткевіч выкарыстаў сваіх найбольш надзейных і загартаваных ваяроў. У турэцкія шэрагі урэзаліся палкі беларускіх гусараў. Крылатымі вершнікамі кіраваў сам гетман. Туркі не вытрымалі магутнага напору беларусаў і пабеглі. Некалькі тысяч ворагаў палеглі ад шабляў дзідавых куляў нашых гусараў. Султан Асман ужо не ўспамінаў пра свой намер захапіць Балтыйскае ўзбярэжжа. Побач з ягоным шатром паныла стаялі пахудзелыя, змерзлыя пад халодным восеньскім дажджом сланы. Нестача цёплай вопраткі, дэннае харчаванне вельмі аслабілі турэцкае войска. У цяжкім становішчы апынуліся і нашы ваяры. У лагеры было шмат параненых і хворых, канчаўся порах і запасы харчу. Ян кароль Хаткевіч смяротна захварэў і ўжо не падымаўся з ложка. Аднак на яго апошняй нарадзе з камандзірамі была прынятая аднадушная пастанова не адступаць. Праз колькі дзён гетман Хаткевіч памёр. Вестка пра гэта даляцела да туркаў, і яны кінуліся на штурм. Але сіла ў іх ужо не ставала. Неўзабаве паміж туркамі і нашым камандаваннем пачаліся перамовы. Паводле мірнай дамовы межа Рэчы Паспаліты з Асманскай імперыяй не мянялася. Гэта азначала перамогу. Туркі не ведалі, што ў дзень замірэння ў войску Хаткевіча заставалася апошняя бочка пораху. Пераможцы горка шкадавалі, што з імі ўжо не маў любёнага камандзіра. Пан гетман памёр, а з ім вялікае шчасце айчыны мілай. З болем запісаў у тыя дні адзін з нашых суайчыннікаў. Раскажы пра дзяцінства Яна караля Хаткевіча. Дзе вучыўся будучы гетман? Якія навукі ён вывучаў? Як Ян кароль Хаткевіч ваяваў са шведамі? Што ты даведаўся пра беларускіх гусараў? Як беларусы атрымалі перамогу пад Кіргольмам? Якія планы былі ў турэцкага султана? Якая бітва вырашыла лёс вайны з туркамі? Раскажы пра гэту бітву.